बना रहे ऐसी इच्छा नहीं करना, क्यों बना तो रहेगा नहीं, इच्छा करे कोई फर्जी इच्छा क्या होगा, भाई बेइज्जती करना है, ये बना रहेगा कि इच्छा से बना रहेगा, ये तो बना रहने की इच्छा ही नहीं रखना, जितना निर्णय है जितना निर्णय रहे वो रहता नहीं है, बदलता है, बहम है कि हम जी रहे हैं, इसको मान लें अपने अभी अभी अभी कि मर रहा है, निरंतर मर रहा है, निरंतर मरने का काम चालू है, जिस दिन मर जाएगा उस दिन मरने का काम समाप्त हो गया, तो कहते मर गया, अभी मरना है, मरती मर ही रहा है निरंतर, और कोई काम हुए ना हुए मरने काम हो रहा है निरंतर, तो ये जीने की ना इच्छा रखे न अच्छा चढ़े न काम न करे, क्यों करे, सेवा करो, जो आने जाने वाले होते हैं मैं मान होते हूँ कि सेवा कर देना चाहिए, तो सेवा कर दो, जैसे निर्वाह हो जाए ठीक है, सेवा कर, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, आराम दे दो, नींद दे दो, ठीक तरह जाता उतना नहीं दो, रहता उतना नहीं दो, अपना है नहीं, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही थे, क्या ही बात, क्या रखने की इच्छा से रहेगा, तो इच्छा नहीं होते क्यों बने, या परमात्मा की शुक्र प्राप्त होगा, संसार की इच्छा से संसार दूर होता है, या परमात्मा की इच्छा से परमात्मा नजदीक होता है, परमात्मा नजीक है इच्छा करने नहीं मिल रहे हैं, संसार जा रहा है इच्छा करने टिक रहा है, आसक्ति से ही जिसमें ताकत नहीं टिकने की है ही नहीं ताकत, कितनी इच्छा करती है जा ही रहा है जा ही रहा है, इसका स्वभाव जाने का है, रहेगा कैसे, अवश्य में जाता रस्ते तरह मुश्वा भी विषया, अब उन्हें शांत रहे, न रखने की इच्छा करे न जाने की इच्छा करे, न रहने की इच्छा करे न जाने की इच्छा करे, अपने सहज स्वभाव स्थित रहे, ये ऊंची सोच अवस्था ही है, सहज अवस्था मध्य में ध्यान धारण आदि के मध्य में है, ऊंची नहीं है, ऊंची है जो जाता है जाता रहे रहता रहता, अपने भगवान में याद कर चिंतन कर, भगवान में मस्त रहे, तुम भगवान में ही रहना है, भगवान में ही रहते हैं उसी में रहना है, और जाता है जाना है अपने उसमें निरंतर रहे, इसे उपेक्षा करे उदासीन तटस्थ इच्छा अवस्था है, ऊंची सूची अवस्था है, स्वाभाविक है स्वाभाविक, उस स्वाभाविक तो प्राप्त करना है, प्राप्त क्यों करना है कि अस्वाभाविक में स्वाभाविक धारणा होगी, इसलिए शरीर है सही रहेगा, हम यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके हथियारे अगर पकड़ लेगी कहा तो कहा ले जा रहा है जा रहा है, इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहे, रहने वाली रह जाएगी जाने वाली चली जाएगी, न रहने वाले को रखना है न जाने वाले को भेजना है, आप साफ जा रहा है उधर जाएगा, आप साफ रहने वाला रह जाएगा, स्वाभाविक स्थिति, न राग द्वेष करे ना करे न द्वेष करे न हट करे, कैसी बढ़िया बात है जो स्वीकृति करना है जो सत्य है उसकी है की स्मृति, जितना जाता है उसकी अस्मृति चलेगी, जाने के में स्वीकार हाँ ठीक है अनुमोदन का फिर उसका, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है स्वाभाविक, ये स्वाभाविकता को ही स्वीकार करना है, अस्वाभाविकता को मिटा लेना है, शरीर बना रहे मान बना रहे धन बना रहे कुटुंब बना रहे जमीन बनी रहे, ये गलती की बात है, होने वाला नहीं है उसको होना लग चाहते हैं, उसको होने वाला है उसको चाहते हैं, करते हैं मानते हैं चाहते वो रहता नहीं रहता है, वो भाता नहीं भाता है, वो टिकता नहीं, ये संसार का स्वभाव है हमारा, अभी अभी स्वीकार कर ले अभी। देरी का काम नहीं इसमें है। जो मान लेना अर्ज क्या है, एथम्बा एथम्बा मान लिया, मनुष्य मनुष्य मान लिया, ऐसे मिट्टे वाले मिट्टी वाले मान लिया, टिकने वाले टिकने वाले मान लिया, मिटने वाले मिटने वाला है, उसने कहा क्या दिया, टिकने वाले उसे टिका हुआ है, ऊपर मारने वाले मिटने वाला हो उसे शिव कर दो, मेहमान आता है तो शिव कर दो भाई, तो मेहमान है थोड़े से दिनों का छो मेहमान, शिव जाओ स्वाभाविक, जहां जाने वालों को रोकना है ना रहने वालों को रखना है, रहने वाले रहेगा ही, जाने वाले चला ही जाएगा, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। गंगा जी में चल करके धक्का लगाता है, क्या करते है? गंगा जी चलाते हैं, गंगा जी चलाते हैं, दूसरे के हाथ में रोक के हाथ रोकते हैं गंगा जी को, दोनों गलती है, खुद अपनी बेहरा रुक तो है ही नहीं, इस संसार का प्रभाव बह रहा है, संसार से ही एक जा रहा है और परमात्मा में रह रहा है, वो है सो सुंदर है सदर, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, अपने शांत जो पर है। भक्ति में पड़े ही नहीं अपने तो, अब इसमें शंका तो बोलो स्वीकार कर ले, क्यों इतनी स्वीकार कर ले, ठीक है सेवा कर दो, सो कौन सा केवल सेवा के लिए, तो सेवा में तीन बात हो गई, सेवा पूजा, तो पूजा कर दी तो सेवा कर दी, तो सेवक और सेवा सेव्य तीन रहे, सेवा करते करते सेवा ही हरदम होते हरदम, तो सेवक बड़ा मिट जाएगा, सेवक मिल तो ये सेवा रह जाएगी, सेवा और सेव्य में लीन हो जाएगा तत्व प्राप्त। ये देहाभिमान छोड़ने का बड़ा बढ़िया उपाय है, जो विवेक है जो चेतन है जड़ है, मैं चेतन रूप से जड़ नहीं हूं, तो विवेक से ये सो रहा है, अपना नहीं है भाई, सेवा में लगा दो, सेवा लगा दिया, मौज हो गया, धारण हो गया अपने, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, इसको स्वीकार कर रहे है, जिसको स्वीकार कर रहे बस, तो जाना कोई भी स्वीकार, रहने को भी स्वीकार, ये जाना जाएगा स्वीकार कर लिया, रहने वाला रहेगा स्वीकार, इस वजह से तुम्हारा सहज अवस्था, बहम है हम जी रहे हैं, जितने जी गए उतने तो मर गए, अब पीछे जीना कितना है तो पता नहीं, परंतु जितना दिन बरसा जो उतने तो मर ही गए, वो तो उम्र में कम हो ही गए, संदेह रहित वो नहीं हो रहा है, आकर बैठे होती उम्र अब नहीं है, ये बात है बड़ा, ना सतो विद्युति सदा भाव है ना विद्या, सत का भाव विद्यमान है ही नहीं, ना भाव विदेश से सता सत का अभाव है ही नहीं, है सो है ही है, नहीं है सो नहीं है, ऐसे स्वीकार कर जाओ, स्वीकृति भूली नहीं होती है, सीखी हुई भूली हो जाती है, सीखी हुई बात तो भूल जाते हैं, स्वीकार कर ले भीतर स्वयं तो वो भूले नहीं, जैसे बाहर ने आप स्वीकार कर लिया तो भूलोगे नहीं, यार याद करते हैं सत्संग बातें भूल जाते हैं, कोई याद करते हैं भीतर से पकड़ा नहीं है, भीतर से पकड़ने पर भूली होती है नहीं, अमुक वर्ण के अमुक आश्रम के अमुक शहर के मान लिया, मेरी याद करने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया क्या हो गया माना नहीं करिए, पर तो भूली होती ही नहीं, भूली कब मानी जाए कि ब्याह नहीं हुआ ऐसा हो जाए तो भूल गए, उल्टा निश्चय हो जाए दिगल हो जाए तो भूल गए,